چی دا خلق دا یو چینی نرا وطلی دی چی آغا چینا مدرسه دا دیوبند دا دیوبند پا علماو کی چا علما دسی دی چی آغا مبلغین دی داعین دی او چب کی خودون کی دا قرآن دی نو خودون کی دا قرآن او مبلغین پا کار دسی چی دیوبل سا عداوتو نکی دیوبل سا تزادو نکی دے ماں انتظار رہے جی جی منگا درس کہو تب تعلیم نہ کہ تعلیم کے منگا درس نہ کہو نانا دسے بنا کہوئے دو خلق اللہ تعلیم لے یو ٹیم ورکے جی تتاستاس تعلیم کہوئے آگے جی کم گشتو نہ کہی دا آگے کی شرکت کہوئے آگے جی کم چورتو کی چو خلق دزان سو باسی دا آگے سو زی او کم چی دا تبلیغ والا مرگری دی نو آغا دے دا قرآن کریم درس تا کی نی چی کلا درس دا قرآن کریم کی نی کی گی نو چمر دا تبلیغ مرگری چی دی نو آغا دے پا اجتماعی شکل مانی طول درس دا قرآن تا کی نی دا دیو جن کم علماء اکرام چی پا دے تبلیغی جماعت کی دی نو آغا دے خپل و کشرانو تا وی چی تاسو دا میربانی کا وی چپ کم زین کے درسن دا قرآن دے درسن دا قرآن تو کہ نہیں درس ناپو خل کی چاہ درسن والا سرا یاقل منس کے سر دشمن نے خلاف نے پیدا کی اختلافات پیدا کی داد ناپوئی تھی کہ ددی خل کو دا قرآن والا دخل کو منس کی اختلافات نشتا خبر رہا چکم خبر منگ کہ اللہ ہر چکے آ گیا آ خبر دئی کہی منگ دا خبر ہے کہ پیغمبر پر طریقوں کے ٹولوں کی گٹھا رہا وہ نورانی طریقوں کے ٹولوں کی گٹھا رہا مجھے ہر کل مقصد دخل کو یہ بھی نو پکار رہا ہے کہ سڑے اختلاف ہونے کی ہاں دے ٹیموں نے ٹیموں نے جدا کی جو درس قرآن کم ٹیم کی کی گی آگے کے اگلے وہ جدا ٹیم ور کی تاس خیر دہ تعلیم کا ہوئی تعلیم چاہیے کہ درس مرگری دی اگر تعلیم تو سکی نہیں او درس کے دون دا تعلیم والا مرگری دے ٹول درس دا قرآن تکینی دے کہ دا حقیقت کی شے یو دے دعوت او تبلیغ او قرآن دا شے واحد دے دے پا منز کی سڑے جداوال راولین دا وزمنگا ناپویتے ہی زکر جداوال راولو یا ایوہ المدثر یا زان اے زان پتوون کے پجامہ کے قوم فاسق فان زیر خلق لئی روار کا انذر خلق له ير ورکا قران کریم لاس کراوا خلق له ير ورکا دعوت تبلیغ شروع خلق له ير ورکا وربک فکبر استاد رب لوی بیانوا وربک فکبر او استاد رب لوی بیانوا و سیابک فطہر او جامع استا پاک کا جامع دی پاک کا منسکین او پاک جامع او کا یا بدن دی پاک شو بدن دی داغونه لگی خا زکر سیاب رازی پا مانا دا کل بدن سرا اگر امرو القیس او شیر کی ویلیو فَإِن كُنْتِ قَدْ أَكْرَهْتِ مِنِّي خَلِقَةً فَسُلِّي سِيَابِ عَنْ سِيَابِكَ تَنْسُلِي کہ چیر دا زمان یو خوی تا بدگنی نو بدن دا زمان دا بدن نبہ رو باسا وَسِيَابَكَ فَتْوَهِرْ جَامِ دِ پَاكِ کا بدن دا پاک جو بدن مانی داغون لگی ور رجز فہجر او دا پلیتی نا ہجرتو کا پلیتی پریدا پلیتی کا درگاونو دا پلیتی کا شرک دا پلیتی کا اعمال دا پریدا ولا تمنن زبادن امکاوتا تستک سیرو چتا زیتے پدے مانے مال لرا چما خو جی دونا مسئلہ وکڑا دا دیل پارا چی خلقو چ دخل کو نہ تو پیسے پہ گٹے نہ نہ دا کار بنا کے ولا تمنن احسانات مکوا احسان مکوا یا ولا تمنن ضعیف کی گم تبلیغ کے ولا تمنن احسان مکو بخل کو باندھے تستک سے رو تستک سے رو لے حصول المال چڑیر والے مال کے او تستک سیرو چے مرفو دے دا منصوب المحل علی الحال ولا تمنن احسانات مکوا پدس حال کے ڈیرے معلوم لرا چد بیر مچ ما خوجی دون مسل کڑے دا ما خوجی دون بیان کڑی دی پوشلے چز دے خلق پنیزمانے صد قدر ورشما مال چ پیسے راکی او یا مال چ ایوز راکی دا کارو نہ مکاوا بس عمل کڑے اللہ تے حوالہ کا ولا تمنن احسان مکوا تستکثرو جستا مقصد ڈیر والے وی پوشلے یا لا تمنن احسان مکوا تستکثرو جتے ڈیرے پا اللہ باندے کار دے کار دے یو روپے کڑے دے جی ما کو ڈیر شکار اللہ لا کڑے دے یو درے ورځ دل گول سی روزہ تیرا کڑل چ واپس لاڑے ما کو جی درے میش تیرا کڑ درے میش تے اوشل خبر مانے قرآن کریم تے ہو گھنٹہ کے ناسے جی نن طول ورز قرآن تے ناسم طول ورز نن نا چی چمرا مل کڑے تا دغا مل مستحق دا سواب ولی ربکا فسبر دا رب دا پارے صبر کوا فیضانو خیرفین ناقور کلچ پکے وش پش بیلے کی پزالکے و میزنگ مناسب پس دغا ورز دا سخت دا دیر سخت ورز دا پا کافران مانے غیر یا سیرن دا سانا اللہ وی زرنی پرید ما لرواغ سوچ ما پیدا کرے وحیدن یکی وازی وحید دا دا ولید ابن مغیرہ دا پا قوم کی دا لقب وحید پوشو لخبر مانی اللہ وی دا وحید سب ما تا پریدا دا وحید سمو مالا دی ولید ابن مغیرہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلک خلاف کرے آیاتون دا غف بارک کی دی یاد حقی مثل زر نی پری مال روا سو جما پیدا کرے یو کی واضح و جالت لہ مالم ممدود ما گرز و لگے پر مالو گدا و بنی نہ شو دا زامن حاضر پر مجلس کے دا مالدار سڑی زامن ار دعوت کی حاضری لز زامن یو اسلام تے درے کسان راوڑے دے خالد و ہیشام و عمارا دے درے کسان اسلام راوڑے نور دا پہارت دکھو پر کیوں وما حت لو تمیز ما تیارے کلے پر تیارے بے تم کے انا زیر جزب و نور زیت کم کل دا دین عروس تا دا کل رب العزت ہوئے و دا دین عروس تا رو رو پسیزون کی کمت شروش مال کمیدہ بچی کمیدہ حتی کہ ولید ابن مغیرہ سرو خوڑا انہو کانا اقلن داوز مند آیاتو نانی دن سرکش سہرخو سعودا زردے چپ متکلیف بہو خیجوم دے در سعود ان پا سعود غربان دے سعود جہنم کی دیو غر نم دے چی آوے کالے و سڑے بر اوخی جو بیت خطاشی نو زیبت او زیبا زیبا او آخرنے سر ترسے در دیر مشکل لی فکر دے شاہ زردے چو بخیجوم دے در پا تکلیف مانے سعود غر لران داول اللہ زابر کئی زکر دے سڑی فکر وکا پا خلاف دا قرآن کی وقت در اندازے وکڑا شیر بوت ویما کہانت بوت ویم فقوتلا ادی وجلی شلانت دی بوشی کیف قدرا سرنگی اندازہ و لگو سم قوتلا بیر پلانت و کشی کیف قدرا سرنگی اندازہ و لگو سم نظر بے وقتل سم عبس بے تندیتر کو بسر و تنگ شا عبس و بسر عبس و بسر عبس تندیتر کو بسر و تنگ شا بسر اصلی کے دیتا ہوئی چی دا اوخ پلا کئی پوری پچا انخلی دا بسر ہوئی سمت بر بے شاک و استقبر و تکبری وکا پسویل نئے دا مگر سیر دے سر چی بدی کیا سر شوئے دے نئے دا مگر قولی انسان دے سا اس لی سقر زر چوبے سے دن پا سقر مانے چی شپو اکلتے سقر ملا تکی ولا تذر نپری دے اڈو کیوں نپری دے وخی لواحتن البشر سوزا ان کے سرمن لرالے آتی سات آشر پر جانم مائن نلس پرشتی دی دا نلس پرشتی اللہ گرزولی دی یو پرشتا دا تمام مخلوق طاقت لری یو پرشتا دا تمام مخلوق طاقت لری اللہ لقوت یو پرشتی لرا دون طاقت ورکڑے دے چی سقلین جنو انس ٹولیو زیشن یو پرشتے سمولیشی علیہ تساتا شرپدی مائی نلس پرشتے ما جو ما جالنا مندے گردولے اصحاب النار پیرا داران دے جانم اللہ ملائکتن مگر پرشتی دی او ما ندے گردولے شمار دے اللہ فتنتن مگر امتحانا یا گمراہی چھرے خلقوال نلس پرشتی دی یو پالوان دار اب ویرز اب کی دونوں ونی سم تاسو تب دونوں ونی سے تب دونوں ونی سے بس مجھ سے بت اخلاص الا فتنہ تن مگر امتحان دے دا پار دا خلق چو کپرے کڑے دے او یا دان اللس پرشتے چری شپک پرشتے با کافران دا کھا گی وورتا شپک بے ورپسی شڑی شپک بے وہی پوت وسپنو مانے ایو پرشتہ با پیردار دا جہنم بھی پکر دے سا خجی نو دے وجنو آئیو ما جالنا مگن دی گردولی پیرداران دور مگر ملائک پرشتے او مگن دے گردولی شمار داغے مگر امتحان دا پار دا خلوشی کافران دی چیقینو کیا خلق چاگل کتاب ورک لشو دے او زید کیا خلقو چی ایمان روڑے ایمان اثر دے ایمان او شکن کیا خلق چاگل کتاب ورک لشو المومنون مومنان زکا مخینو کتابوں نے کم لکھلی ہو پا تورات کم لکھلی ہو چی پا جہنم مانے چی کئی پرشتے ولاری دی دان اللہ پرشتی دی ولی اقول اللہ زین پارا دی چی ویناو کیا خلق چی بزنو کی مرض و کافران دی چی ارادہ کل اللہ تلا پا دی مانے مثال کذالک اللہ شان خطا کی اللہ چالا چی غاری ہدایت کے چالا چی غاری نپی جنی لکھ کر در افستا اللہ سواد اللہ نا وما ہیا نیدہ جہنم نیدہ سقر اللہ ذکر آلی البشر مگر یاد اولی پار دی انسانانو گواہان پر صداقت نبی کلا چیقنا والقمر گواہ رسپوں میں واللیل اشپا ازد بار کلی شاہ کی والصبح گواہ سبا اجاز پر کلی چی روخان کی انہا رسالت نبی لحد القبر داد یود غٹ غٹ نخو ندی دا رسالت نبی یود غٹ نخو ندی دا قیمت یا انہا دا قد دا سقر چلے لائح دل کو بر داد یو لیلو نخدا زابن ندے نظیرن پا دا سیار کی دا پیغامبر ہی رون کے دل بشر لیمن شاہ چاچ خوان اس تاسنا یہ تقدم جو مخشوالیو کی نکو تو یا روستشی کلو نفس نرد پس پاسمہ شکم کسب کے رہی نتن گانا بھئیم اللہ صحاب علی من مگر خاوندان دے خلاص پا جنتن کے تسالون دیو بلن وطبوس کے بارد مجرمینو کے دی مجرمین تو ایما سلگا کم تشی داخل پہ پس اقر کے وائی بدا نو منگا منسکون کی او نو منگا چمن تو آمر کو مسکین تا او منگا چن نواتلو سر نواتن کنا وکنانو کزو بیوم الدین او منگا چمن بدروغل پورد جزا من حتی تان لیقین تر دی پورچراغ منتا مرگا فما تن فاهم شفاعت الشافعین پس پیدا بندرسی دی سپارز سپارشینو زجر مورزین قرآن تا سیدی خلق قرآن تذکر دی قرآن مورزین اعراض کون کی دی سنگا اعراض کئی کانہم حمور مستنفرا گوی دے خردی تختیدن کی فررت من قصورا چی تیخ تے کری دغا ڈل دخکارینو نا قصورا ڈل دخکارینو دخکارینو ڈل چورشی او اخرت سنگا تیخ تے کئی نو دقشان داخل دا قرآن تیخ تے کئی دا قرآن مثال دخکارینو ڈل دے او دا دی خلق مثال پشان دا خرو تختیدن کرے بلی ورید بلکہ غواری ہر سڑے من ہم دینا ایو تا چلو ور دکل جی صحبا منشرا صحیفی کلاو کلاو ار یو تنوائی چا منگ لائی دی صحیفی راکل چا کلاو صحیفی چا سار راپا جیو سر تم یو کاغذ پروتی یو کتاب پروتی او پا دی کتاب کی لکلی چا محمد علیہ السلام پر اشتے دے کلا اقنن یا چرد سندب اللہ خافون اللہ آخرہ بلکہ نہیں ریگی دا آخرت نہ کلا اقنن انہو تذکرہ بے شک دا قرآن کریم تذکرہ یاداشتے ومن شاہ چاہ چاہ خواہ سکرہو یاد دیکھی وما یذکرون دیا دولنک اللہ یا شاہ اللہ مگر چلہ وغاری ہوا اہل التقوی دا اللہ لائق لے چھے دینا یہ روشی اہل التقوی اہل ایتقا دا اہل لے چھے دینا یہ رو کشی و اہل المغفرہ او اہل دا بخن دے چھے سوک دا اللہ نا یہ رکی ناغی دا بخن کئی ویا لسم باب سورت اعلیٰ پورے دے پدے کے دو لسورت ندی سورت سبا نوستا چویم مسلک موا چی اثبات قیمت پدے دو لسورت ن کی اثبات دا قیمت دے علی سبیل ترقی قیامات دہر مرسلات نبا نازعات آبس تکویر انفطار متففین انشقاق بروج او تاریخ دی سورتوں کی اس بات دا قیامت دے پسبل ترقی سر یو سورت دا بلن پا ترقی مانے اس بات قیامت کئی خجی سورت قیامات پنجاب سورت دے ترتیب کے او یو درشتم سورت پر نزول کے قارعین بعد ربط اول کے زجر و مورزین قرآن ربط کی تخویف اول کے تکذیب بالحشر ہو دری پنزو سیات کے پدی کے رد و منکرین دا حشر اول کے صداقت دا رسول پدی کے صداقت دا قرآن دے داول سورت اثبات قیامہ خلاصہ سورت دو گواہان پہ اثبات دا قیامت زجر منکرین ہوتا تخویف اخروی و دا داوی سورت یہ مثال لے لگا چنگ چے دا خور قرآن اللہ ستا سینہ کی راجمہ کی نو خلق بدہ سے راجمہ کی بشارت و تخویب اخیرہ نہیں رکو کہ زجر دے پوشو لکھا ورمانی بی انکار ہیم انکار کے دے چلور سے زنونا او چلور کرتے اولا لکا فا اولا سم اولا لکا فا اولا دارا وڑے اور سر زجر دے منکرین باس لارا امتیاز بیان دا قدرت دا اللہ تعالیٰ پا جمع کولو دا باعث زنمانی اردو کی با اللہ را جمع کی نورس قومی با اللہ را جمع قرآن برا جمع کی وقت دا موت الانسان چی انسان کلمری دو قسم نب مخونا وجوہ یوم ایزن نادرتن الی ربها ناظرہ وجوہ یوم ایزن باسرہ لا دا سندا گواکو مزا ورز قیامات انا دا سی گواکو مزا اغا نفس ملامتا کون کے زام با ملامتا کئی چھ ما نیکی دیر ویلن کول ما کفر ولی کون نفس اللواما اغا نفس زام ملامتا کئی اے گمان کئی انسان چل برا جمن کوئی زام وارڈو کی دے بلا بے شک من قادریو چھ برابر کو بنانا گوتی دے بنانا گوتی اندامون ایدا بلکہ غواڑ انسان لیب جو راچ دروجن کے امام ہو مخی دنا دنا چھ مخی کم حالت را روان دے دروجن کئی تپوس کئی کل دورز دا قیامت کل چھ برقل بسرو پریشان چھ نظر کل چھ پریشان چھ سترگی و خصف القمر تور اس پومی اور آجام بچھ نور اس پومی نور اس پومی با دا مغرب دا طرف یو شاند روان چھ رنا اپکی نئی وای وای انسان یو وای دی پدا ورز این المفار کم زی تیخت دے کلا چرند لا وزر نش زی تیخت دے الی رب کا سارب تا پدا ورز مانی المستقر قرار تیرا سارب تا قرار تیرے او زیر قرار تیرے چاگی کب قرار تیرے نیسی خبر بشی انسان پدا ورز مانی کمچی مغی کڑی و کمچی رستک کڑی دی بلکہ انسان پا خپل نفس مانی بصیرتن لیدون کے بئی اگر کیو ورز مازر خپل وزرنا لا تحرک مخ زوا پیغمبر علیہ السلام کو قرآن زر زر ہو اللہ وی مخ زوا پر ایمان استاجب علی تاجل بیج تلوار کے پر ایمانی اقیران پر ایمانی جمع کول قرآن دی و قرآن ہو الستل داغی دی کلچ منگو الستل روان شب الستلو دیر سی بے پر ایمانی بیان داغی دی لکہ چند چمی مختلف سور دا قرآن کریم استاجب کی را جمع کرو دغشان مخلوق قیمت کرا جمع کم زجر بے حب دنیا کلا یقنن بلکہ تاسو بین ساتے لاجر دنیا سا پریدی آخرت بشارت مخونہ بے پدورت مائن ترو تازا پدر ابت بکوتن کی تخویب مخونہ بے پدورت بے باسرتن تنگ تزنو گمان بکی چھوکرش دے سراف بیہا پدی دے نفس مانے پدی مخونہ مانے فاقر فقر فاقرا لوی مصیبت او آغا مصیبت توائی چھ دملا اڑکے ماتی کلا یقینن کلا چھ ورسی گی روح ات تراقیا مرکن تا تراقیا اغا اڑکو تا چھ کم اڑکے پر مرائی خوات دی دی اڑکو ترا ورسی گی کلا چھ ورسی گی روح مرکنن تا وقیل وش من راقا یو مانا سوک دے دما چون کے چھ دم واچائی نا جوڑے من دو مانا من راقا سوک دے خیجون کے جزما روح برو خیجئی بسی سوک بیچ دا روح حال برو چت کی وزونا انہو الفراقا او یقین باو کی دا مڑے چھ دا دے جدا والے دخپل اہل نجدا شما عبداللہ ابن عباسی ہما ہم مانے پا دے سڑی مانے دو غمون دی ہم الاہل والولد یو غم خو سر خپل خزر بچو رے وهم القدوم على الواحد الصمد اور دویم غم دار ہے چھے رب طرف ورزم رب از ماست چل کئی والتفت ساق بساق پہ وست بشی پندائی دے بلے پندائی سرابی خپے والا جوختے کئی خپے والا جوختے کی کپانے والا ورک الہ رب بکی یوم ازین المساق ستا رب تا پدا ورز مائن دی تلل مجھے مخ کے بوتا اللہ وطوی فلا صدقا دی بدبخت خود پیغامبر تصدیق نو کرے ولا سلم منزم نو کرے اللہ الہ بلیم نو ولیکن کذب ولیکن دروغ دا قیمت ویلیو و تولا اخر دا قرآن پوشل خبر مانی سم زابب ولا الہ اہل اخبال آل دے تمتواب تکبور سرا دا کارون بے وکلو کور کی بے خزی تیویلا ننخ میں دسے دے چلو کاغا پہنی پیری سخ میں دسے وکلو اللہ وی اولا لگفا اولا لائق دے ستار پر عذاب و لائق دے اولا لکا ویل لکا ویل لکا سم ویل لکا سم ویل لکا ہلاکت دیوی ستار پارا ہلاکت دیوی بید ہلاکت وی بید ہلاکت وی چرتا بیدتن اگن دے خزا وا بیدتن خزی ویل جی پنج پیرین الوا نمانی خدای قرآن کی چا اولا لکا پاولا سم اولا لکا پاولا مونگو دا الوا خوی خدای تا درور سی وشو لکا برمانی دالوانا دا خدای دی پویا کا داد دے مانا دا اولادا کا ہلاکت دستا دا پارا ہلاکت بے دے ہلاکت دستا پارا بے دے ہلاکت دی فکر لشو اے گمان کے انسان ایت رکا چھ پری بخل دے سودن محمل دے چھ خیل لے چھ زبسی محمل پریوزا ما پروتے ما نا محمل رانا پریواتیشی سودا اسنی کئی تنستے تا اور تنستا اگدائی ایا دې سره چې خیال چې وګدا تناسته وځ پروته ما او په ما کې او ماکو د بودی ونه والې شي یو ځل نو کې ماکو وایي فکر یو ځل نو کې ماکو د بودی وایي د خزیلا خزیلې چې پاتې ایا سب الانسان یو ګمان کې انسان ایوتر کې چې پری به سودن محمد دې انسان ته یاد ندی علم یکو نو نوت بدن هغه کڅ ساز کې دوه وو من منی اند منی یمنا چاہ غرزولے شو پر رحیم کی سو مکان علاقتن بیوگر ٹوٹا دینے پا خلقا پس پیدا کیا برابر ایکا پس ویگر دو لاغنا جوڑے نرو مادا اینیر در غزات زورور پا دیکھا پر جو اندی کی ملی حدیث کی راجی چاہ دا صورت ولستن ہو دے سبحانکا بلا اللہ تعالی رپا کی دا بلا تا قادر اتنا کارونا شیکولے ویا دہر دیتا صورت حل اتام ہوئی پوشلے او دیتا سورت الامشاج ہم ہوئی او سورت الابرار اور تہم ہوئی اور سورت الانسان اور تہم ہوئی دہر انسان حل آتا امشاج و ابرار شپگا ویدے پہ ترتیب کی پنزول کی آتنوی سورت دے سورت رحمان نرست نازل ربط مخ کی اس بات دا قیامت ذکر دا شواہدو پدی کی اس بات دا قیامت علی سبیل التمثیل مخ کی ذکر دا خلقۃ الانسان پدی کی خلقۃ الانسان ذکر کئی پوشو دا خبر مانی دا مخکینی صورت پمین کی صداقت دا قرآن و پدی کی صداقت دا قرآن دے مخ کی بشارت و مختصر پدی کی تفصیل دا بشارت دے داود صورت اس بات دا قیامت علی سبیل التمثیل خلاصہ اس بات دا قیامت علی سبیل التمثیل یو تخویف اخروی مختصر بشارت تفصیلا صفات دا ابرار بیانی او داغی لس جزاگانی بیانی لس جزاگانی ترغیب قرآن کریم تے تسلی نبی علیہ السلام تا او مسئلہ توحید دا زجر اور کے بی حب دنیا بے ترغیب اور کے قرآن کریم تے امتیاز دا صورت ابتداء خلق الانسان یو صفات دو مومنان و دعا انعامات مخصوصہ لی اصحاب الابرار ذکر دا عینین دا سلسبیل و کافور یقیناً داغلے پہ انسان مانی یو وقت دا زمانی نا چنو یو چیز ذکر کرے شوے آدم علیہ السلام چاہ پہ جان دا چاہی نمم ناغستا اے دا سری اولاد نہیں شوے سو کی یاد ایم نہ چٹے پر گل لے کہ انزر گل لے دا خوچ پیدائشن بے گل گل پیدائش را پلان کے گل را پلان کے گل لے لم یکن نو یو چیز مذکوراً ذکر کرے شوے یقیناً من پیدا کرے انسان من نطفتن امشاجن داغ چاچ کی دوبو گڑ وڈنا امشاجن جمعنا دخا امشاجن صفت دے دنطفی نبتلی من امتحان کو دے پس گرزول من دی انسان در سمین اوریدن کے وگن نور کے لیو بسیر لیدن کے استر کے یقیناً ما ہدایت کرے تو سبیل سمیلاری یا با شکر باس یا با کبر کے یقیناً من تیار کرے پار کافران صلاح زنزیرونا واغلالاً توقنا و سیراً لنبی وہن کے جہنم وسو بشارت ابرار لا یقیناً نیکان خلق اس کی با من کاسین دغڑکو گلاسون دو شرابونا کان مزاجو ہا چی با گڑون داغ سا کافور کافور سے شرع آیاً انچین راز کل وقی داغنا بندگان داللہ روانی بیزان سے پروانتے سرا دی ولد جنت تلال فروانے کول بن نظر پا نظر سر پا احکام الہیو باندی سبب دخول دا جنتا فروانے کول پا نظر باندی ذکر دا نظر مرات احکام الہی او یہ رہے کول دا اولاد نکان شروع چی دے عذاب دا غی مستطیرن دیرو گرا اور کوئی تو آم پا محبت دا اللہ کی مسکین یتین و آسین قیدی تا مسکین تا یتین تا قیدی تا او طویل بے انما نطعمکم دوڑے درکو تاثر وجہ اللہ دا پار در رضا اللہ ارادن در اس تاثر جزائن چہ بدلہ نگوار ولا شکرن توصیف و صفت کول یقینن منگا یریب دخ پدر اپنا یومن دا اورز عبوسن چہ دیر بد اورز دا قم تری رو گدا عبوسن بد اورز دا ترشا او قم تری رو گدا اورز وقاهم اللہو بس وہ ساتل اللہ دل دل شر دل ورزنا دایو نعمت چل اللہ دل شر نو ساتل دویم ولقاهم پیوست دیکھو سے نظرن تازگی و سرورن خوشحالی او جزاور کئی پس اولا جی صبر اکلا جنت و حرین ریخم دادرین صدرین نعمت دے تکیب والی پر دیکی آلال ارائی پر تختن مانے لا یراؤنا دی بنینی پر جنت کی شمسن گرمی ولا زمحرین نیخنی او نجدی وی پر دیمان زلالوها سوری دا جنت دا سلورم نعمت دے و ذل دا قطوب ہا تابی شوی بھائی نجدے شوی بھائی میوی دا گئی تزلن نجدے کے دلو یا پا تابی دارے سر پینزم گرزولے بشی پا دیمانی بیانی تن دو خیبن فیزی تن دس پینو زارو و اکوابین گلاسونا کانت قرا قواری را چیو با شیشے دا بسن شیشی وی قواری را شیشے بھائی من فیزی تن دس پینو زارو دس پینو زارو شیشی نا شیشے بھائی دس خیست کل فیزا قدروها تقدیرا اندازہ کئی بے پا اندازہ کول اس راش پگم ویس قونا اس قولے بشی پدے کی کاسن اگر ڈک گلا سنا کان مزا جوا زنجبیلا چو گردن بدا گئے زنجبیلوی زنجبیل کم شہر عین اندائی وچین دا پدے جنت کی تو سما سلسبیلا چنوی بلنم بے سلسبیل سلسبیل دائنم دے یا سلسبیلا سوال کل اللہ رضید اللہ رے اوم او گرجو پدے مانی ویل دانو الکان ہمیشہ دا ولدان چی دی اللہ پا جنت کے اندر سے پیدا کری دی او یادا کافیران و بچی دی چی دا جنتین و خزمتگاران اللہ مقرر کر لی کلا جی تبین دی لرا حسیب تونتو پی گمان کے لوگ لوگان دا ملغلر و منصور و خوری شوی ویزار ایتا کلا جی تبین سمم دا غزیر ایتا بوین نائیم نعمت و ملکن کبیر باچائی غٹا چی دا یو طرفنا دا دون بادشاہی بیئی پوشو لخبر مانی وہی ملک و بادشاہی بے دم رہی کہ زر کالا پلا سڑے روانی زر کالا ختم اولے بے نش او دمر اللہ بولا ورکڑی وی چہ دے سر نہ دے آغا سری نہ دے آغا سر نہ دا سری نہ فکر دے شام نو دی وجر ملکن کبیرا عالیہم پاسن پاس تر نہ بدے مانے پاس پاس دے نہ سیاب سندو سے جامد نرم ریخم وی خضرن شنے جامے دا تم نعمت دے و استبرقن غٹ ریخم و هلو نہم او کالی بوا چولے چھتا اساور باوگان دس پی نظرو لسم و سقاهم سکی بے طرف دے شرابن توہورن او بپاکی انہا دے قرندہ چرا بدلستا سرا دے کوششتا سے مشکورن منظور ترغیب قرآن تا را لے گلے من قرآن پتا باندے تنزیلم پراتلو سرا فس بر صبر کوا تعبیداری دینا آسمان گناہگار کافر اور یاد ہو نم درب تھا سارو ماجی گھر ادشپی سجد کو اللہ تو پاک بہن اللہ لا لیرن تو ویرن رشکو گدا زجر بہت دی دنیا لیکن ہم داخل محبت سادی دنیا سو پریدی و وراہم اڑان دے دینا یومنا اور سکلن کی درانا دا نحنو خلقنا من پیدا کری داخل کو شددنا اسرہم اور من مضبوط کری جوڑنا دے اسرہم جوڑ دے پیدایش دے اور کلیز مخواہش بدلنا من بدل کو امثالہم مثالوں نے تبدیل کو بدلا وہ لو سر ان نہ تذکرہ یقیناً قرآن کریم یادا سورت تذکرہ فن دے چاچے خوش یاد یہود نہیں سکھ پدرا تو سبھی نلار و ما تشاؤن تاسو نہ سے خوول ہے مگر چو والے اللہ بے شک اللہ کان دے عالم پودن کے حکیم حکمت نہ کا باقی داخلی چال چو والے بخ پد مہربان ہے کہ او ظالمان تیار کر دے پر عذاب علیم عذاب درناک ہوا رت عرف واو سورت دے ترتیب کی درد سورت دے نزول کی دو سورت حمزین روست نازل لے ربط مخ کی سورت کی اس بات دا قیامت والا سبیل تنسیل پدی سورت کے شواہد کثیر ذکر کئی پہ اس بات دا قیامت مخ کی سورت کی ذکر دا منکرین و مختصر پدی کے ذکر دا منکرین دے ڈیر افعال قبیح ذکر کئی ڈیر پاول کی دا متقین دا پار لس جزاگانی وی پا دیکھ دا منکرین دا پار لس جزاگانی دی مخکدی صورت کی پا اثبات دا قیمت اثبات دا قیمت اوش پا غیر دلائلونا دلتا پا اثبات دا قیمت دلائل عقلیه دی داول صورت اثبات دا قیمت بشواہد خلاصا پینز شواہد پا اثبات دا قیمت چلور حالات دا قیامت تخویف دنوی منکری ان لرا بے دلائل عقلیہ پہ اس بات دا قیامت تخویف اخروی و بشارت زجر مشرکین ہوتا او زجر بی شرک او زجر بی اعراض القرآن امتیاز شواہد خاصا لفظ ویلو یوم ایزن دی صورت کے لس کرتے او حیبت دا شان دا اور دا جہنم یو حیبت ناک اور دے مرسلات عرفن گواہ دی حقا پرشتے چتلون کی پنرمائی باندے حقا بادونا چتلون کی پنرمائی منے حقا انبیاء چی بیان کون کی پنرمائی باندے عاصفات عاصفن حقا بادونا چی تیز چی پتیزے ملائک چی تیزی کئی پتیزے اس سرا ناشرات نشرن خورون کی بادنا اریزو لرا خورون کی پرشتے اریزو لرا یا خورون کی پیغمبران حق لرا فارقات فرقن اگا بادنا جدا کی اریزو لرا یا ملائکی یا آیاتن دا قرآن ملقیات ذکرن اگا ملائک چرا غرزئی ذکرن قرآن کریم لرا دا قرآن ولی را لگی عذرن برای عذر و نظرن برائی نظارت گواہ دی رالگن کی بادنا عرفن پنرمائی یا ملائک گواہ دی رالگن والمرسلات عرفن گواہ دی رالگلیشی پرشتے پنرمائی یا پیغمبران پنرمائی گواہ دی سختی کون کی بادنا تیز بادنا پتیز سرا تیز ملائک پتیز سرا تیز انبیاء او بیانون کی پتیز سرا و ناشرات نشرن گواہ دی خوراون کی بادنا پہ خوراولو یا خوراون کی پرشتے پہ خوراولو گوادی فل فارقاتی جدا کون کی بادنا پہ جدا کولو فل ملقیات ذکرن گوادی غرزون کی پرشتے قرآن لرا پتا مانی جا پرشتو قرآن راوڑے دے عذرن دائر راوڑے دے پار دے عذر لیل عذر او نذرن یا پار دے نظارت پہ چه خبر گوادی یقیناً ہارا تو اس تاثلہ اس کے دلش لواقع دا واقع کی دن کے دے احوال دا قیمت پہ زن نجوم و تمہیں ساتھ کل جستوری تور شی بی نور شی یو وی دا سما و پوری جت او کل چا اسمان لرکڑے شی پوری جت وشل و لے شی چاو دن اکڑے شی پوری جت فر چاو دل ہوتا وی دا سما و پوری جت او کل چا اسمان وشل و لے شی درم وہ زل جی بال نو صفت اکل چکرنا نو صفت والی سلورم وہ زر رسولو کلج پیغمبران راج مکڑی جلت د کمی ورځ ته نیټه دی ورکړی شو لیو مل فصل د پاره د ورځ د جداوالی چې شي پوهې کړی سره ورځ د جداوالی هلاکت دی په د ورځ د پاره د مکذبین څوک مکذبین چې د یوم الفصل نه مانی یې موږ نه دی هلاکړی اولنی به مې تابع کړی په دې سروستانی دا شامن کار کړو ګناګارانو سره هلاکت دی په د ورځ د پاره د مکذبین او چې مکذبین هلاک نه مانی یې نه مې علم نخلقکم ایمانی پیدا کړی دا وو کمزور نه گرزولی میں دو بو پی قرار مکین پر رحیم نمور کے قرار مکین مجمود رحیم نم دے ادا قدر معلوم تر اندازی معلوم پورے پا قدر نامنگ اندازہ کر پنیام القادلون خیستان اندازہ کون کیوں حلاکت دی پا دور دی پارد مکذبین اجلا خلقت نمانی اینم دا گرزولی اسم کفاتن را گنڈون کی احیان جوندول را امواتن ملول را دا اسمکا را گنڈون کی دا پا دیز مدازم کرا جمع کون کی دا جو اندو مرد درا گرزولی ما پا دی گرواسی غرون شام خاتین دنگ دنگ واس قینا کو منس کوتا استمان فوراتنو بخالی سے حلاکت دی پا در روزی پا در روزی پارد مکذبینو چدا دلائل نمانی دا قیامت پورد با کافرانو تا اللہ وی انتلقو لار شئی آغا عذاب تا کنتم بیتو کذبون چووی تا سپاقی بین دروغو یون کی انتلقو لار شئی لازلین زی سلاس شعبین اگر سوری تلار شے جی خاون دا درے چانگو دے درے چانگی دے فکر دے شا دے خلقو دا درے چیزوں تکذیب کرے و تکذیب دا اللہ دا رسول دا قیامت نو دا دے غورنا دا غورنا لمبی اوچت شوی دی او دا لمبی پا غٹوالی کے دا دین درے قسما سوری جوڑی گی الہ زلن اگر سوری تا جی خاون دے درے چانگو لا زلیلن کہ نہ بھائی آرام پائے کہ نہ بھائی سورے ولا یغنی من اللہ او نشی بچ کولے نہ بچ کول کولے شی من اللہ بھی لمبونا انہا ترمی یقنن دا جانم اشتل کے بے شررن پس پرغو باندے بچر کی بولی شرر سپرغی بچر کی کل قصرے پشاند بنگلے یو بچر کی اس پرغی بروانے تو چو عظیم شان بنگل روانے دا او دا بچر کے وہ حملہ سنگ کئی فانہو گویدا چرے جمالاتن سفرن نوخان دی زیڑ زیڑ لکہ زیڑ اوخ چے پسڑی مانے ورخوشی نو درشان دا بورخوشی کی گی حلاکت دی بدا ورد پاردمو کذبینو چرے عذاب نمانی آگا یو مداورز لا لا انتقون خبر بنا کہ انہو تا اجازت کولیشی پیاتا زرن چھو زر اپیش کی حلاکت دی بدا ورد پاردمو کذبینو چرے بیان نمانی آگا یوم الفصل دا ورد جدا وائل جمانا کو ماتا ہو جمع کر ہوئی اول اولین اولنی کہ چرد ویستا دا پارا چل پکی دونی مانا چل جوڑ کئی حلاکت دی پا دا ورد المکذبین دا پارا دا دروجن و خلقو چرا باس نمانی دا جمع کیدن نمانی اقنام پر ازگاران پا سورو بچنو کے پا میوو کی راتن چا گواری اللہ و دا کولو خوری و شرب اس کئی حنی المزیدار پا سبب دا جتا سکم عمل کو دا شام بدور کو موہیرین لرا حلاکت دی پا دا ورزی دا پار دا مکذبینو آغا مکذبین چه سواب دا متقینو نمانی کولو خوری وشربو و تمتو پیدا واخلی قلیلا لگا زجر ورکی کولو خوری و تمتو پیدا واخل لگا انکو مجرمون بسکتاسو گننگارانی وی علاکت دی پا دورد پار دا مکذبینو چه جرم دا خبرو نفسونو نمانی او کل چی ویلشی تا ارکاو رکو کئی رکو نکئی عجزیو که اللہ تا عجزی نکئی حلاکت دی پا دا ورد پار دا مکذبینو چاجزی نمانی نو پا کم خبر مانی بعد او پس دا قرآن نبدا خلق ایمان داولی چا هر کل قرآن مانی ایمان را نولی نو کم خبر جلی پی ایمان داولی حدیث کی رازی چا سڑی صورت مرسلات ورستو او دی آیات تا ورسی دا پا بی ای حدیث بعد او یومینو نو دی وی آمنا باللہ من پا اللہ مانی ایمان داولی دخوا ویا سورت نباد دے بلنم دے سورت عام بلنم دے سورہ تساؤل بلنم دے عام تساؤلون اور بلنم دے معاشرات اٹھارہ سورت دے ترتیب کی بنزول کے آتے سورت دے سورت معارج نہ رست نازل دے ربط ما قبل صداد مخ کی شواہد و اس بات دا قیامت پتی کی زجر منکرینی باعث لرا. نمبر دویم مخ کی صورت کی درے زلے یوم الفصل بیان کے یوم الفصل او قیدہ دادا چی جدا والے مخ کی اشتراک گواڑی نو پتی صورت کی لس امور مشترکہ ذکر کئی کہ دے لس امور کی بہ دنیا کی اشتراک رہے بے بدین روس جدا والے رش مخ کی صورت کے دلائل عقل مختصر پدی کی انعامات کثیرہ بطور دلائل دعوت صورت زجر منکرین باس لڑا خلاصہ خلاصہ کے اول زجر دے منکرین ہوتا اور بے لس انعامات مشترکہ. نمبر دویم لس جزاگانی د پار د منکرینو د پار د کافرانو. نمبر تین لس جزاگان ثوابونو د پار د متقینو اوشول خبر مانی اواخر کی بے تخویف ذکر کی. امتیاز لس انعامات او لس تخویفات لس جزاگان دا پار دا منکرین و لس ثوابون دا پار دا متقین او تمنا دا کافر یا لیتنی کنت ترابا. خجی عم یتسالون دا صف بارک دا خلق تپوس کی عن النبأ العظیم یتسالون عن النبأ العظیم تپوس کی ببارد خبر غٹ کے خبر غٹ قرآن کریم یا قیامت آغا چرے اور پکی اختلاف کو ان کی کلا چر دسے اندازر دے جو پوئے بشی سمہ کلا بے چر دسے اندازر دے جو پوئے بشی. لس امور مشترکہ شمار ہے علم نجعل الارض مہادا یو والجبال اوتادا دوا وخلقناکم ازواجا دری وجعلنا نومکم صباتا سلور وجعلنا لیل ما لباسا پینزا وجعلنا النہار معاش شپک وبنانا فوقكم سوان شداد هو وجعلنا سراجا وهاجا اتا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا نها لنخرج به حبا ونباتا لسا اي من نغر ذول اسمك ام هذا اوارا اسمك ام اوار اندغر ذول فرش قديز مكاني مالدار غريب كافر مسلمان نارينا زنان طول روان دي داغ اشتراکی نظام دے کہ کم امور شریعت خود لی مشترک و جبال او تادا غرونا میخونا دا دے غرد میخونا نا طول خلق تیدا اخلی و خلقنا کم ازواجا ما پیدا کرو جوڑے جوڑے نرو مادا پا مالدار کمشتا غریب کمشتا و جالنا نومکن صوباتا گردولے میں دستاسو خوب آرام خوب آرام دا طول خلق دے وجعلنا الليل لباسا وغردول من الشفا جاما دا طول خطول خلق پی داخلی وجعلنا النهار معاشا غردول من الورز معاشا زي وقت دا گزران دا گزران ورز طول خلق پی داخلی وبنينا فوقكم سوان شدادا او جول کری می دستاس دا پاسا وو اسمانو مضبوط مضبوطا وو اسمانو می جول کرو بنينا فوقكم دا نرے بنے نو وہی ملا دا پاس جامونا ہوستے ہوں چاہو تلو مولانا سے دا سکے دا نرے بنے خرگلان دیا گو سر غلیشا کمکلا خودے قرآن کی جو بنے نا پوک کن بنے نا پاس آگون دی و بنے نا پوک کن و بنے نا پوک کن سبان شیدادا من جوڑ کری استاس دا پاسا وہ مضبوط مضبوط چیزونا چاہا وہ اسمانو ندی گرز ولما سراجن و حاجا ڈیو بلی دن کی اور رو منگا من المؤثرات دغسپین اوریزنا من المؤثرات اغا اوریز نچوڑ شوی مان سجاجن اوبرا بیدن کی دا اوریز نچوڑ کریشی اوبرا بیدن کی ترا روانیش سجاج را بیدن کی چا منگ را اوباسو پریز حبن دانی و نباتن گیا و جنات الفافا او باغون گر گر اس تخویف شروش یقینا رد جلا والی کان میں قاتا دے لوز یوم پاور کی تاسو براشے ڈلے ڈلے اور کلاؤ بج آسمان شبرا دروا آسمان ابواب دروازے دروازے روام بش ڈا گرونا پکال شیو سرابن پرشانت شگوگل لگ شگوگل چنگ آسان مانی دوڑی کی دعوت سے دوڑی گی اس تقویب دوپار پلس طریقوں سے تقویب یو یقین جہنم کان دے میر سوالم تیار جیم یہ تواغین پار دا سرکش ما آوان زے درین درنگ با تیرے پدے کی احقاوان پیڑے پیڑے چلورم نبسا کی پدے کی بردن خوب یخوال خوب زکا خوب مانی سوئی یخوال رازی اور پینزم ولا شرابن او نسکل دس اسکل چی سڑی پی طبیعت خوشی شبگم الا حمیمن مگر گرمی اوبا وغساقن ینی زوی دائیوم جزان آتا جزان بدل دا او نہم وفاقن فورا انہم بشکدی جو کانو لائر جو حسابا عقیدہ بین ساتل دا حساب وکذب و دروغ ورزم پیاتون مان دروغا او ہر شے منگا لکلے کتابن پا کتاب کی فزوق و لسم پس ہو سکے چرے نہ جائے تو تاسا الا عذابن مگر عذاب بشارت پلس طریقوں سرا یقیناً پار دا پرزگاروں میں مفاظن کامیابی دا یو حدائقا باغونا دی دعا وانا بنا انگور دی درے وکوائبا دا سینو والا زنانا دی وکوائبا آغا زنانا چی سینے بہر وی دا وجد پی غلطو بنا وکوائبا سینو والا زنانا اطلاب الامزول پینزو وکاسن گلاسونا وی دیہا قندک دا شراب و شپک لاس مونا پی علاقوان نباوری پریک بی پیدے خبرو و ولیکن زاب ندروغ اتا جزام میر رب کا بدلر طرف در افستانا نہا آتوان حسابا ورکولی حسابا کافی دائلس رب دا اسمانو رزمکو دے جزام میر رب کا رب سوک دے رب دا اسمانو رزمکو دے چھ ما بین دے کلی رحمان ذات دے مالکان بنی من ہو مانا معاہود اللہ سے خطاب اند خبرو پاور دی چودری کی جبریل و ملائک سپنا سپنا لا تکلم خبری بنا کئی مگر آغا تو چھ اجازتو کی میرا بام باچا وقال صوابا اویلی پا دنیا کی حق خبرا ذالک الیوم الحق داور از درشتنی پا منشا چاچ خوخشی چودنی سیخ پدرب تا ما آبان زیر گرزی دلو اقنان منگئی رو تاصل دا عذابا قریبا دا عذاب نجدینا نجدی عذاب را روان دے دا بکلی پاغور دیش گوری بسڑے حاغ سے دا قدم دے دا چا مکیوالے کے اللہ سنو دے وائی با کافر یا لیتنی ہای ارمان زمان کنتو تو رابا چزو خاوری وائی حضیعات نہا وی سورت دے ترتیب کی یواتے دے نزول کی ترتیبا نزولن دے نبا نرست دے مناسبت ما قبل صدار چ مخ کی زجر و منکرین باس لرا پدی کی تخفیف دنیا ور کئی واقع دا فراون سرا مخ کی اس بات دا توحید و شا و ذکر دا دلائل و عقلیو سرا پدی کی ترقی دا پا دلائل و عقلیو کی دلائل عقلیو مع شواہد مخ کی تخفیف و بشارت و تفصیلاً پدی کی تقسیم دخل کو کئی بعض بشارت اور بعض تخویف داور صورت اثبات قیامت کئی گواہان مانی اثبات قیامت بالشواہد والنازعات غرقا خلاصہ صورت شواہد خمسہ پہ اثبات د قیامت یو علامات دحشر ذکر کئی دعا زجر منکرین حشر لور کئی درے تخویب دنوی بو واقعی دا مساو دا فیر مسال اصلا دا فیراؤن سا چنور دلائل عقلی زکر کئی پینزا تخویب اخروی شپد بشارت او او زجر دے سائلین دا قیمت لرا اتا امتیاز شہادات مخصوصا او پا صورت کی دا قیمت نم دے توامت الكبرا دو قسم خلق کی ذکر کے خائف او تواغی نازعات غرقن آغا پرشتو توائی چروہن الکافران اوباسی پا سختی سرا غرقن نزعن شدیدن کبیر کے معنی کئی ناشتات نشتن آغا پرشتو توائی چروہن دا مسلمانان اوباسی پا آرام او پا خوشالی سرا سابحات سبحن آغا پرشتو توائی لامبو وہن کی دی اڑن کی دی روحن دخل کو لرب اڑل اسرا سابقات سبقان گواد اگر پرشتے چی دیو بلن مخی کی گی مدبرات امرن اگر پرشتے چی تدبیر کی دا اگر کار چی کمکارو تا اللہ خخود لی والنازعات غرقن گوادی استن کو پرشتو لرب سخت اسرا او گوادی نرمی کا ان کی پرشتے خوشحالی کا ان کی پرشتے پروہن المومنان و نشتا پا خوشحالی و سابحات سبحان گوادی لامبو ان کی پرشتے پا لامبو الاسرا پا سابقات سبقان گوادی مخیقید ان کی پرشتے پا مخیقید الاسرا پا المدبرات امرن گوادی تدبیر کا ان کی پرشتے امرن کار لرا پا حاق و رضمانی ترجب خواہ مدبرات امرن نمرات دی ملائک او آغی تے چکارونا اللہ والا کری دی چہ دا کار بوکے و دا بوکے لگا مخ کے مدبرات امرن دی کی تفصیل منگا کڑے ہو چہ حضرت جبریل پا وحی باندے میکائل فرزق باران مانے اسرافیل پا شپیلوی باندے اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اسرائیل علیہ السلام پا دغا روح اغسطلو مانے دا مقرر دے او دا مدبرات امرن نا اگر ارواح ندی چی ارواح دا خلقو دا کارو نکی وہ شل خبر مانی ذکر روح المانی دا دروحون خبر ذکر کرده بیتے پی تردید کرده ویلی لیسا حاضر قول فی الکتاب و سننا چاویلی چی دینا مراد دی خوبونا و تفسیر مواهب الرحمن پی رد کرده او پا خوبون مانی امام رازی خپل رد کرده ده ویچ لیست منقولتن عن المفسرین داد مفسرین نقل ندی فکر ده شا فالمدبرات امران گوادی اغا تدبیر کون کی پرشتے حکم دا اللہ لرا پا آغا ورد مانی ترجو پر راج پا چه خوزاول باو کی خوزاون کی اراز خوزاون کی اراز خوزاون کی چیز چغش پیلی دا اولنش پیلی چی والی شی لازمک با طول او خوزیگی یو مپاور زمانی چی خوزول باو کیا خوزون کی تد باو هر را دی پا ورپسی باشی اگر دیمش پیلی پا منز که چولیخ کل فاصله دا مخونا و زرنا بای پا دور زمانی واجفا خالی دا عقلنا یا واجفا خائف ایریدون کی ابسواروها سترگی دا غزرنو سترگی دا خواندان دا زرنو خاشا ذلیل بئی سترگ دزرو نو نہیں سترگ خاوندان دزرو نو خاشا ذلیل بئی او وای با یقولون وای داخل په دنیا کې ان لمر دودون ایا موږ به واپس کړو شو خامخا فل حافره فل حالت الاولى اولنی حالت کې حافره دوغل حافره من اولنی حالت به تم گا اولنی حالت ته واپس کیو ایزا کن ایزا من کله شو گاړو کې نخر ذلیل نہ خیرا ذرا ذرا نہ وائے دے تل کا ایزن کر رتن خاصرا دوا تل کا دوا چرے جن پدا وہ کر رتن واپس کی دل خاص رتن خاص رتن تاوانی وانما ہے زجرت واحدہ یقینا دا حالت چگ دئی وا زجرت واحدہ چگ دئی وا پیزا ہم بے ساحرا نہ تھا بدئی وہی پہ مخدزم کا مال ساحرا مخدزم کی تخویب دنوی یقیناً داغرتا دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام کرچ آواز کے طرف دے بالوادی المقدس پاگا میدان پاک کی تووا چی تووا دا میدان نم دے یا پیج در پیج اللہ تعالیٰ سے فراؤن دے کندہ فراؤن دے سرکش و تووے وا اشتیستا پار دا خبر انتظک ایزان پاکی و احد یکا زب خودنا حکمتا تا الارب بگا بطرف درستا بطخشا جی تیر ہو کی حدیث کی رازی من خاف عدل جا ومن ادلجا بلغ المنزل چوچی ریگی نسڑے دا تیر کی زی اور چوچی تیر کی زی نمنزل تورسی گی چوچی ریگی نخوبونا کمو کی با تیر کی پاچی گی اور سڑے چو با تیر کی پاچی ندا منزل ترسی گی پس وی خودتا الآیت الکبرا نخ غٹا پا کذبا تکذیب وکوا سونا فرمانی وکڑا بے شاکڑے سارا منڈے والے پاشر پنا دا پاشرا راج میں اکڑو اقبل لکھ کر پا خلاف دا موسیٰ علیہ السلام کی پنا دا واضح توکم پسوی علیہ وستا سورب مغٹ پسونی واللہ دلر نکال الاخر دا پا عذاب دا اخیرت والاولاد دنیا باندی نکار الاخرت والاولا وینو پازاب آخرت دنیا مانی یا آخرت اولا اولا نئی خبر داوا کہ سورت قصص کے ویلو ما علمت لکم من الہ غیری اتدرش کے اولا نئی خبر داوا ادویم خبر داو چا انا ربکم الاعلا اللہ ونیو پا عذاب درست نئی خبر داولا نئی خبری اقنا پلے گی خام خواہی ورد دا چا پر چیئے رکی دلیل آخری اتاو سخت پیدائش کے آسمان بنا چا اللہ جوڑ کرے در بس ہم کہا وہ چت کرے چت آسمان بس ہوا برابر کرے در وقت شلے لہا اور تیرکڑ در شپد آگے وقت ردوہا اس طرح چاخ داگے اس مکہ روز دینا دا خورا کرے دا پیدائش کس مکہ مقدم پا آسمان مانے پا خوراول کس مکہ روز دا اخرج من منہا ماہا اس طرح داگے نا اوپر آگے مراہ چراگا داگے والجبال ارساہا غرون ارسا مضبوط کلیا گئے در مطال لکن پیدا استاذ پارا استاذ چارو در پارا فیضا جا اتی توام مطل کبرا کل چراشی اغا مصیبت غٹو توام ما اغا مصیبت او داہی عزما الکبرا چغٹا دا و داور ازبا پندر اخلی انسان ما ساکم کوشش چکڑو برز تل جوہیم کاربی جانم داوچا پر چینی توام ما من توگا وسا چاہے سرکشی کرو آسر الحیات دنیا کو رکڑے جن نج دے اخیرن جانم ہی الما اواد دغ زیرے پوشل خبر امان حدیث کی راضی بی اصل عبد و عبدن سہا و لہا و نسل مقابر والبلا بی اصل عبد و عبدن آغا سرے دیر ناکار رہے بی اصل عبد و عبدن ناکار دے آغا بندہ سہا و لہا زان غافل کرے دے و نسل مقابر والبلا او یہ رکڑے مقبرا او دا یرکڑی چیز ما بدن بزڑی گی پا اما من تو اگا پس آگا چو چی سرکشی ہوگا غرے کا جن نجدے اقنان جانم ہی علم آواد اگا زیرے و اما من خواب و آگا چو چیری گی دخپا مقام ربی دا ادرے دو دخپا لربنا و نهن نفسان الہوا او منکڑے اخپل نفس دخوایشاتنا اقنان جنت چی رہی علم آوا ام دا اگا زیرے ہیا دغه جنت یې زیر ہے تپوس کے سانا بار قیامت کے ایانا مورسا کلی رات اللہ قیامت فیما انت من ذکرہ چرتے تو دیادا اولو دا قیامت نیلا ربک منتحاها ستارت انتحا دا قیامت دا انما انت منزیرو اقلان تیر ان کے داغ چا میخشار سوچی ریگ دا قیامت نن آخل کل ستائر پیدا ورکی کاننم گوی دی چلی پاورا چوینی دی قیامت لرلم یل بسو ریپ دنیا کے ساتھ نہیں آتے کہ علاشے تن مگر ماجیگر دا ٹول عرض پر نسبت ماجیگر دیر کم دے او دو ہا ہا چاخ دا ماجیگر نہیں یا چاخ دا ماجیگر دا دغی عرض دا دغی عرض چاخ چاخ و ماجیگر دا کم کم وقت نہیں یا چاخ دا ماجیگر دا دغی عرض مانا لگوندہ کی عرض تے وقت تیر کڑے رہے یا لکا ماجیگر یا چاخ ویا دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز